بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قد العارفين من الصديقين أبي عباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوجي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم وقال في جواهر المعاني وإذا تكلم أحد بها يشير إلى الدعوة وثناء منه على نفسه قابله في العكس إلى آخره جسون من كون كي نو في لنجي تامبلي وات واخ جي ييغولون وا ان شاء الله وا باخ نو دنگ فينو كون فينو نيم دون واخ لين دون واخ سي والو مام سي جواهر المعاني سي واخ جي سي والو باتاي سي عدم امن مكر الله واو موي واي موي بارتي بي مودجي دانكا برسك بارتي بيغا خامتاني مام لا مودجي توخال moy yim tokhal yef sax ci yi ci dess ci jawahir maani da naka lako tokhal sax ci lako tokhal legui kon gisone nañu ne sir ahmed tidiane radiyallahu anhu manam bo jotay bi yes tam gisone nañ ci walu histoire bu yeme bobu cheikh abdallah dabba radiyallahu anhu netti won talibim bi radiyallahu anhu ci walu nitu yalla bi nga xamna wal hasan bi nga xamne da fay faral di tita ke bu metti gogou wa ngir ak tamit delo ci gim ko delo ci walu njortam manam ci walu ne ko nak da nga rafet njortam ci borom bi subhanahu wa ta'ala manam ci walu gogou nga gis ñaari volo yoy nga xamne fofu la jexé mom lay def transition tamit di indi ci waxu jawaru maani manam keri ni nit yalla bi melone ak mi cheikh abdass dabara da ñu ko fatale non manam lan ngay meuna defé balance ci ñaar yi mesure yoy ci lay toxal wax ci dakh ci jamm rabbi allah am ci jaar maam ci walu gog mu ne wa qala wa ma fi jawahir maani wa bulu maani kan mo sir al kharab rabbi allah mu ne wa da takallam sura wa ahadun kenn biha ci mom manam ci bopam ci bakkan ñu xéru di jundju ila daawa ci wote wa sana ak di tag minu bu tuké ci mom ala nafsi ci bakkanam qabalo da fay jakarlo mom day djublu ci mom bila aksi ci safan ba c'est da ci gam la galon manam yaani mi ngi ci nam wax di qabalo day djublu nam day da koy contrecarrer hein a cheikh serigne bi sayyiduna muy suñu sang ba ahmed hein mohammed at-tijani radi Allah gërum Allah bu ya taala ci kay jaxal ci mom bil aksi ci safan manam ci la safan ak wax joy muna wajaalo da nek nak yatakallamu di wax fi ayubin nafsi ci ayibu bakkan wada sa isha ki tilim tilimam wayuzghiru mu feñal la ho ñal ko khasa isha ay mbirum doye de wada qatha ay sem solo wa ma astamalat wa ma ak la nga xamantene lepp lo xamne rek astamalat lambo nako ala yi ci mom bakkat mom ci miram manam bakkat limu lambo ci mom minal ayubi ci ay ayub wan naqais ak wañeku war razail ak tatrim bakkar yi alagat yi tilim tilim alat yi nga xamne min sha'niha bokku na ci ay miram mom bakkar wasa ay melo no manam sha'naha min sha'niha ci ay miram wala wa wasfa wa wasfiha ak ay melo bok ak ay miram wala wa tuhibbu tamuy sop la comme ñu xam wa tuhibbu wa taw ke mom day sop an taktasafa ci di melo bi awsaf mom bakkan bi awsaf ci ay melo ar rubu bi yati ya ñom ko juk borom bi la subhanahu wa ta'ala kal kibri kem re yalla rek mom wa azama kuma al kibri ya'u rida wa azama tu izari fa man naza'ani fi ma alqaytuhu fi an-nar wa la ubali we have this thing ha aw kureuy gogou ak kibriya ak azama en fait ñom bokku na ci moy yi nga xamne dañuy muro firi ba nga xamne bo bëgge xam seen firi contraire ngay xol firi contraire ci ngi ko xamne bobu tamit benen façon la boy bëgg xam benn baat lan lay tekki deug té nga am problème xamé ko da ngay xol contraire am lan la bo xolé contraire am lan la mën na la dimbali ci nga xam baat bi lan la ndax kabir ak azim li leen wutale ñom ñep reuy lañu tek reuy manam mais bo xolé deug am nañ différence kabir mag la gëna tek azim gëna tek reuy haqiqatan parce que kabir contraire bu mom moy sahir moy ku ndaw lu ndaw kon lu mak ak lu ndaw yaay dem contraire moy sahir azim contraire moy haqir azim moy lu énorme ni contraire moy haqir moy lu sew voilà manam kon manam baat la yo xamné même boudé ces mots pour nga nuance bi dafa djégué wanto ba nga xamné dafa nakaré désélé ci non sen contraire mom neex lañu désélé sen contraire mom différence bi ci am neex la xam moy lu ndaw ak lu sew voilà même kon hein alkibriya mag yi nga xamné contraire bi manam safan ci moy lu ndaw néna mom moy sama sama kala li nga xamantene nak mom moy bi ci dess manam moy en fait yeur la bo xamne ki la yeur la bo xamne day mour kala la mais day mourale ba ci day lambale li ci manam kum xetu manto lay gëna mel sax awu man nak moy magay bi nga xamantene contraire bi moy moy ak ak sew koku manam mom mu nek izar la manam moy lambayam manam moy li nga xamne comme xetu seur la ni voilà moy li fete souf da ñaar yoy mu ne bu ci kenn xëccu man bu kenn ñew fekk sama yere bi ne fa nga ñew bu ko bok ak man bu kenn ñew fekk sama lambay nga bu ko kep ku xëccu ak man ci ñaar yoy da na ko jël sann ko bir safara te duma ko faale sama yëm bitine subhanallah hmm sama borom mo wax lu waaw yalla ya sama ah logique sax ah borom bi nak attention le Non, da fay bëgg di mel non nit ki nak bu nekké jam lolu du ko mëna mel manam jam lu muy gëna incarné mel ak jamam day gëna sori di xëccu borom bi ñaari mel yoy motax jam tout temps da ngay gis day wacc bop motax mel ak a señ do mel ak nit yalla yi ñoom ñep non lañu wax amuñu ben manam dañu waccé seen bok ñoom ñep dañu am humilité modestie bob ndax ay dax yeg gi ñu yeg ni ay jaam lañu rek té du lénen du jaam hein voilà annako lako way xef non wala tad'uni illa bi khaw bi 'abdiha fa innahu ashraf asma'i wa bulma wowe luddul ak jaam ndax moy gëna tedd ci sama tour yi lool sax té pourcent sax kako don wax mom ci ndaw ci lako don wax ndaw ci mu bëgg wa né dal tour bi gëna tedd ci sama tour yi moy nga tuddé ma jaamas ndaw sos parce que wa mëna moy tour bi gëna tedd ci sama tour manam hakikatan jamu borom bi subhanahu wa ta'ala nek jamu yalla moy tour bi gëna tedd ci tour yi moy yentou bi sallallahu mo lañ ko joxone mo ñu wax même ci comme ñu ko gisse won ci place yi gëna tedd ci place yi rañan bi bu ñu wacc ci mu alquran et cetera le fait que mu gëna gën nit ñi dafa manam bi mu gëne ñepp dafa gëna incarner ñepp la ndiam ko ku la gëna incarner ndiam ga rek mo la gëm koku mom moy li nga xamne mom moy diki lo geuna nek jamu yalla geuna incarner sax jam geuna degeural sa mbumu jam jeexna yow ya gën ni ci dess wala nako ko ki amna cheikh bi deg na ko ndessan da day la mo ne na ashraful ibada mo ne tarkul ikhtiyar wa adam munaza'at al aqdar Allah wa jaamu yalla gi gën ci jaawé moy nga baye tan té xamné yalla rek am mom manam moy mom rek mo mëna tan ak di bañu xëccu won dogal yi muy tek subhanallah non ni ko don tegalé Allah non ba re ak wax yi ni mi nekké voilà ni mi xakaay ko ba ni mi nekké xak kan ye xak kéwal la mom kéwal la mais lolu am solo la wutina nak ak lu mu dégg ko wax ci fam yi ñu wessu mais da don mais borom subhanahu wa ta'ala da don bañal yenenbi sallallahu alayhi wasallam turu njam turu manam bañ ko tuddé yenent wala yoy ci place yi ndax daf don bañ mu manam mu xëccok mom lolu wax ko xamul borom bi nak ko xamul yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam haqiqatan mom ci bopam moko la xam ñepp borom bi subhanahu wa ta'ala te tamit le fait que mu nek manam ni mu mel haqiqam manam haqqatu muhammadiyya haqqatu ahmadiyya ni mu réaliser ragnan ko borom bi ragnan do du en réalité luy sax deugal manam du sax luy manam luy lu koy yok deug haqiqatan mais luy deugal la manam luy prouver mbolen aduna bi kene ki mom wala ndaw manam lu symbolique la rek ndax borom subhanahu wa ta'ala mom motax mu ne la baat bobu motax borom xoxam yi mbolo mu bari ñom non lañ koy firé bimna la tafad de luni ala yunus ibn matta bu len ma gënalé ci yunus ibn matta ndax mom fi muy waxé nan ci xol bi ci jëm bi nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manam le fait que mu doon wax borom bi anta yow manam moy fone mo nekkon ci arache gënu ko djégué borom bi manam le fait que mu nekk ci arache du place bi motax mu gënu ko djégué ndax borom bi subhanahu wa ta'ala fo meuna nekk rek djégué ngoko su fekente ne djégué ngoko manam du yow ya koy djégué par manam djégué gi du ci place du makana la manam makana moy statut voilà degré niveau voilà ci lool la donc yéne bi sallallahu alayhi wasallam djégué bu djégué borom bi le fait que ñu yékki ci ko ba arache ak yoy lay symboliser di wan ñepp ne len yeen ñepp fi ñeen mëna yam mom raw la len manam wax symbole bobu la rek mais tekki wu sax ne borom bi dafa nek fofu ci arache tekki wu lool tekki wu ne sax borom bi ci arache la nek lolu tax yent yalla musa alayhi salam xam bi mu xam lolu motax muy remarquer mu nan fogu mu won ni dina ñeekati kenn sama kaw sama gannaaw le fait que yent yalla salam romb ko mais da ko doon symboliser kon manam kon wouté na trop vraiment manam dafa am sax manam xéetu ki la yo xamné manam ñaka xam dëgg kan mo yent bi la sallallahu alayhi wasallam ak lan moy haqiqatan li addu ci ki dal manam deug ni mu xamé ni mu incarné ndiam gi ak yoy amma wax na iblis dafa jël xawma ben ki ci roma arash dafa ak mbar et cetera tout ça ko pou c'est subhanallah c'est bien dit yahlo ah waaw yalla yalla sambu Mais ndax iblis dafa def lolu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam nak mom lako yalla don bagnal motax mu tunde ko jam ah ha ba koko alors que xamul ne baatu jam bobu manam ñi wax lool la wax xamu ñu ne baatu jam bobu du aw xass du wacce du tuta nek rasul ak nabi gënnu ko tedd manam abdu bobu mo gëna tedd sax jam bobu nek jam bobu ci yalla mo gëna tedd leneen lepp manam lool la c'est à dire que manam diko waxe non c'est comme si baat ye ñu gënuna tedd ñuy bañ nak ngay dégg lool di fuuy ñu waté ñu indi la baat bi dédét baat bi mo gëna tedd mo tax borom subhanahu wa ta'ala bo baat bobu gëna tedd mu utiliser baat bobu abdullah wa rasulih sallallahu alayhi wasallam yent yalla isa alayhi wasallam sax mom ci bopam baat bobu reuy gi mu reuy ci mom motax bi mu gane aduna lool lu ndik wax inni abdullah dogo atane gis nga dogo atane yor kitab atane yor kitab waja'alani nabiyyan atane yor kitab moy rasul waja'alani nabiyyan waja'alani mubarak ayna makum xam nga lolou manam mu def moma nek ku barkal fu mo na nek xam nga manam le fait que mu jital be mo wala mom lolou la japp ne moy li gëna tedd ci limu am le fait que mu nek jam strictement jam yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañu ñew tan loko moy hadith bo mu nek sax imam muslim rahmalahu malaka bi dafa ñew tan loko lan nga bëgg nek hein malikun rasul wala abdun nabi mu ne tan sayyidina jibril asar joxon ko ne ko ni wala pour mu nek abdun nabi bour ga bëgg doon bo xamne yenente ngay doon wala manam bo xamne rasul ngay nek rasul bo am rasul wala bok malik manam wala bok ab jam bo xamne nabi dañ lay solo lolou nga bëgg nek ban nga ci bëgg muta am nek jam parce que bob mo gëna tedd mo gëna mo dool nga dem na yenen rasul sallam dina tan bu gëna tuuti wa mi la tan di dal def may conforté di ke station subhanallah wa wala degré buñu mënd wax nit ki dék ki wa li bo gëna kawé ci mom moy mu nekk mu nekk japp même gisso ni même ci diwanu salihina qutbu zaman abdullah lay tudd allah ki ci téggu tudd abdul rabb ki ci téggu tudd abdul malik ja yépp di déllu ci yalla nekk jamm manam fofu amul luñu tour modou ibrahima samba yasmin usama dudé dem ay gregor non ni tour non mais si lutax ba mënul nek nit mën na nek tour gregor ba paré nek kourbou zaman lolou mën nan parce que tour bi le fait que mu nek tour toubab mais ay demba ki ngagn luñu do mais nañ wax rek mais Seydina Omar ñom Seydina Ousmane non lañ tuddoon avant ñu né julit ñu tuddo ñu tuddoon lañ tuddo soppi wu tour yi bi ñeké julit hein Seydina Ali ñu tuddo Talha nak Zubeyr ñom ñep kenn ku ci nek kenn changé wu sa tour bi nga nekké yéfer la nga tuddoon ba nga ñëwé nek julit ni nga tudd effectivement nota même affaire bobu yi waji duguna day l'islam légui day changer tout lolu mom lolu attention lolu mën na nek su féké tour bi day renvoyer ci lo xamantene lu doy war la su tour bi day renvoyer ci lu doy war voilà comme par exemple ku tudd doon xeyna ay le démon wala yoy bokk meun nañ ko soppi tour bi yeen ci sa sam ñu soppi sen tour yépp ci cause yoy la wala bo mu nek lu taggé torop comme barra mu da même changer hein xet gogu da mais sino amul sino do lo changer tour ni na waji légui ni nga tudd yow parce que légui to la tout bugu ci l'islam légui ni ngay tudd dédé ay sa xewa ngagn ak lan xeb gogo ñoo Il y a un peu de temps. Moy fi jamm yeneen ñepp ay jamm ye fi mëno fe nek leneen luul jamm yalla mo hadara mëno fa ne leneen luul jamm waaw motax yoy xam nga yoy et en plus subhan rabbi yoy ay préalable lañ ci ki hein ci wa non seulement ci akida mais ci yone tasawuf ak yoy manam yoy c'est des préalables lol manam c'est à dire que du sax man prérequis la c'est à dire que dang ko wara xam bala nga dugg ci yone manam du sax lo xamne da ngay ñew ba bari ñu di la ko jangal du lol dang ka wara xam la ta ngay ñew parce que lol mo le wara pousser d'ailleurs pour ngeen ya man il faut ma dem am kuma jappal ci yone yalla li la wara pousser mo yeg gi ngeen ni jang te dañ la bind ke pour lol té sa su nek da nga wara incarner lolu mais yit gi nga yegg ni lolu manoko matal loolu nga am kula jappalé parce que sa bakkan mo mo la japp teñ la ci kasso surveiller dila surveiller timo la ak ay armam té mëno reccël sa bop il faut nga wut kérer kula ñu jappalé et sérieux lolu tax nga yu sérigne bu lay jappalé ci yoon yalla manam lolu kon prérequis la avant nga koy man dang ci wara conscient avant ngay dem pour mu jappalé mais bakkan nak mom bagul lolou bakkan day beug tout temps di melo yi nga xamne moy melo borom bi mom lay wax ni ay way bakkan du sonal ah dem muna ma andak ne la tax sa deful pe ma li ma ay biha ma ay bi ha manam mo ay bo manam ayib bakkan sama ayib voilà manam ayib bakkan yi ken manou leena te deng wala ha ken ñel nako mom bakkan min al naqa'is ci ay wañeku mislama ñe ken la nga xamne lillahi ñel na bur yaalla min al kamalat ci ay mafa deng bakkan limu am ci wagne ko wagne ko moy lu dafa toll ni li yalla am ci lu ci matna waaw daf ko nuru yaani manam limu ci nam rek moy la nihayata amul jeexital la ñew ko amul daytal amul feex manam c'est infini limu am ci ay bakkan limu am ci ay beug wagne ko kenn munu ko pek wagne ko yi tabit kenn mënu ko pe wañé ko li ci am ci imperfection am manum lo xol ni borom motax comme ni waxon nañ ko tamit ci jotay yakam ci chapitre bi lawon moy benn la ci firiwulu man arifa nafsu faqad arifa rabbahu ku xam bopam rek xam borom ku xam sa bop en tant que li nga am ci ay wañé ko xam li nek sa borom ci ay matna wa yaa ndeng muna walaw la bulu lana an allah naka bur yalla kat yahulu day dox baynal mar digende nit ki wa baynaha ak mom manam ak bakkanam la halak giñ nan laaw ko bu dul won ne yalla moy dox sa digente ak sa bakkan da ngay alko waaw parce que sa bakkan mom pour ngon nat ko dafa compliqué te yaakaana lolou mom jarul démontrer Di la kafara giñ la ne dan nit ki dana wedd billahi ci yalla kama kafara kenn mu wedde bi anahum ci xewul Allah am nit ni ñuy wedde xewul yalla xam nga xewul yalla duñ jeex khayra mutanahiya duñ jeex amul limite manam sadike cheikh su bo dund wala lu ko gëna tuuti sax ngelaw loolu bi ñew di dugg ci sa biir manam ak xet mi isa yaram bi manam li ci daw ci mi circulation bi di dawe ak manam wara wir gu yar bege manam lolu amul limite ci ngeenel ci magay wewi nga yor kess amul limite ci ni mu magge pep karaw bi et cetera manam lenn lu ci nek li ca nek ci njari ken xamul lu ton tay dañuy gis même bo xolé ki ben ecosystem mi manam so xolé comme ni adna mi ni mi demé ni adna bi mu demé ni amna ci par exemple ben animal kessé bu ci manké won manam ben rek bu ci manké won adna bi yépp lebejo jaxaso lool rek mëna tukal adna le fait que par exemple mbélentane amul mbélentane le same fait que par exemple muñ demone mbélentane ñu éradiquer len amuñ lool mëna tukal adna ndax njariñ gu mag gi nga xamantene mom lañ fi am buñ demone ba yo amatu wala wéñ wala gayde wala ségg wala til pour cité ñi nga xamné lool rek mëna tukal aduna waxuma la nak li nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala def ci mbaxam kessé ak magayam ak xiwulum gu yaatu bi mu amal ci nit ñi ba xamantene alimu yeb rawsu ne nga xamantene nit da len di lek ñom ñep benn bu ci nek mo upp manam nombre bi ci yalla créé mo upp nit fuuf ci nombre ba para lim ko uppe sax ay centaine wala way milliers des milliards sax lo ko uppe par exemple bu don par exemple nombre de xar yi am ci nit ci aduna bi ñom ñoo am ci noy ñoy exactement nombre de personnes yi existé kon kenn ku nekk ben yoon ngay lek xar bo lekke ben yoon xar do ko lek ci jeex na parce que nombre de nit yi am moy nombre de xar yi am mais le fait que borom bi def nombre de xar yi bari way bo xamné nit ñi dañ ci lek lu bari ba paré mu dess lu bari ñuy jurenté xolal gëna bu doon né bénn gëna rek mo am kon sa way am nga problème yu am bu doon bénn gëna gëna kess manam nombre de gëna yi ño tollo nombre de nit ñi kon sa am problème yu wallahi señ bi ci cadeau bi ñun duñu gis xewru borom bi wallahi des fois manam yenn essence wala peut-être ñak reer bi mom moy tax vraiment xewru borom soxna do ko gis mais ci exemple yi señ bi dañu gis deug na borom defu ñu xewru non mais yuru jeex bu don oxygène bi ni dafa compliqué bari wul dafa xawa jafé il faut que nit ni diko jënd diko ki mais xolal manam bir lumuy gën di vital manam lumuy gën di vital manam lo xamne munte ñak ci dund lumuy gën di mel nonu rek bir may gëna yomb ci gis ko lumu gëna ki rek muy gëna yomb muy gëna accessible Alors, par exemple, vous voyez le courant, il y a déjà fait que l'eau. Voilà, nous sommes tiers, nous sommes etc. Nous avons déjà fait que l'eau. Et pourtant, il y a déjà fait. xam nga ndox bimu ko soxla di nan di gi mais même gis ne kanam facture coup manam cherul cheray bo xamni nit ñi duñ ko mëna am wala bo tay ku ñu couper won ki nga daal gas satel bo gasé satel bu yagge nga am ndox commencé nan ñu ñep té do fay da bu leen si borom bu subhanahu wa ta'ala def ci tawfiq mais xol lu ngelaw mi ngey noy oxygène yow même gaay buñ teñoon fi sax place yi sax ngelaw li am fu muy jaar di ñew manam ken du ne ngelaw li ah comme mako xëc kat dama ci leggey kon da ngeen may fay ñu daal di créer fuñu defal facture ngelaw ay yoy amu yoy de tek la manam magaay xiwul borom subhanahu wa ta'ala waxuma la lolou sax mais xolal borom subhanahu wa ta'ala ci ngeeneelum gu mag ak xewalum gu yaatu dafa def bo mbolam yi nga xamantene daño necessaire munu ñoo ñak necessité yi daño depo ak banexu bakkan li mën ta ñak yépp dafa depo banexu bakkan imagine tay bu fekkonté na boy lek sa way problème bu dul jeex ngay dé day metti bo lek day metti télék mënta ñak imagine bo boy noy day metti té noy mënta ñak et cetera topal lolu ci mbolém yi nga xamé dañu mënu ñoo ñak bo ci xol da nga gis dafa depp banex bakkat lepp ak yeneen yoy yep nak souvent bakkan da len di weddi kenn manam kenn ku ci nek di jambat fum toll way affaire yu doxul way affaire yu da ngay waru dekk bi mais dafa metti di manam legui mais problème rek la mais alors que yow gisso xewal yi nga nek moy yi ma tudd moy yi nga xamne ñepp ko bok kenn dess jant bi le fait que muy tangal ñepp muy tangal ñepp tay suviser que orbite bi mu fi mu nekké non fi mu nekk mala bok sax orbite bi suuf ci nekk par rapport ak non buñ ko dello won ci ben millimètre ci ginnaw wala ci kanam rek nit ñi dé soit ndax tangor wu metti wala ndax sédda wu metti ak kete xewul yi nga xamne borom subhanahu wa ta'ala manam mom la def manam milieu végétal bi tam riw mu ne amna lu fay ñor wala bu fa dul ñor amna lo xamantene mën nañ ko am ci seen souf lo xamantene day wécc lay ñoré ci yeneen riw waaw et cetera manam nit ku bëggoon autosuffisance alimentaire légui da koy mëna am wa borom subhanahu wa ta'ala manam def gi mu def manam yoy yep mu def ay xit xewal la waxuma la nak le fait que legui nak waxuma la yu bessi ay téléphone ordinateur ay iPhone tablette yu fié non waxuma yoy yiri le fait que borom subhanahu wa ta'ala def nit bi sol yiri wa ñu mo ngi ci xewal gu ñu la parce que am dañuy dund ci gawsu wa mais ñoo xam nga ñom tam nañ ko seen culture la ak yoy mais dinañ sol lo xamne dal au moins dañu neub seen aura am moins que ñu xaya ni lool hein comme ni xex mal civilisé mais ñoom ñoo borom subhanahu wa ta'ala daf leena tek pour yow mi nga xamne neko ci loolu nga gis ni yalla dafa la xewul mais animo yi amul kenn ci ñoom ci solier subhanallah manam ak yeneen xéetu xéewal yi nga xamni mom lay tuddu ni moy yi ñepp bokk waxuma yi nga xamni kenn ku ci nekk bu taxawé wëta def ben delu wat ginnaw sétantal dina gis ne mom amna xewal yu mu am te beuri wul ci moromam yu ñu ko gis waxuma yoy mais li nga xamne lay wax yi nga xamantene mom la ñepp bok rek alhamdulillah au lieu ñu sant yalla alhamdulillah sant yalla mo gën jambar bi alhamdulillah ñu sant yalla mo gën jambar bi jambar fajul dara day yok rek problème jambar gu metti bi day yok problème wa alhamdulillah ñu sant yalla alhamdulillah mais bakkan bi nak wedd gi mu wedd xewul yalla yi wedd gi mu wedd xewul yalla yi ma nit ki la fekk mu wedd ko la fekk mu wedd ko mo la fekk lu ko sant manam borom bi defal lako mbolé wu xewul yi mom japp na liko borom bi defal duyu lolu moy ingratitude voilà xam nga tay beuri war na nit ko xamanteni dana la man mom dama dem beurup sangam ben way ki ma jël 500 wala ben 5000 jox ko ko munema li rek nga ma jox maniko album wal walu mo ma jox mu jox mo 5000 yi mako joxo mu jël dugalat sama poche niko wax kay monam dot mala jox dara sa borom doxalewul non ak ñu ah malgré que suba ngon guddé bu ci ñi ngi wédde ay xéewolam ñu kon ni diñu jox di jox sax ñi nga xamantene ñoom gëmuñu sax ne mom amna waxuma la nak muy gëm ne xéewal ci mom la jogé hein mais ñu continue ñun di wéne hmm walu moy ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha na ko amna ñu xamé ni xéewal yalla ngi mais après ñu wéddi ko di nga téréwul yalla di len continue di joxam le fait que borom subhanahu wa ta'ala tagatal ni mbolam djourdi yow tay ñun ñepp ñu kete nit moy jël ñu a gaay nañ dem jël nak wi rendi ko nak wala geulëm bi war ci kawam wala ñu rendi ko wala ñu jël fas wi wala mbam bi ñu war tek ko yu dis ñu etta mu dem ñu dem té pourtant ñi ñom ñi ma tuddu ñepp ñoo ñu upp doole ñi ñepp ñoo ñu upp doole nak bu lo bëkké rek sëñ bi xar bi xar bi xar xar bu lo bëkké rek nga am problème waxuma nak nak mais le fait que borom bi tagal leen subhanahu wa ta'ala da tel sorte que ñun ñoy jox di leen jël di leen rendi di lek sen yapp di len war di len def lo luñu bëgg di len baylo et cetera subhanallah dañu yek bo yegé ci fat ni manam surtout bu wotir ni gis ni koy daw lowé mu wara daw lu bari te yow ci sa bop bo bëggo na daw lool da ngay amé problème mais yow nga diko daw lo melni mom manam indu yek dara ko mom melni comme si mom war du sonu du ki mais gis ko xam nga xëte ak yoy Mais tu es là, allez! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! Non! ki la yalla tagatal yow nangulo womatu ci li nga xamantene mom la ki len bokk bind te tagatal lako manam limu la tek limu wax na nang ko def nango womatu ci mom skay woguma la ñak womatu gi rek mais reconnaître ni li xewul gu reuy la rek danaka sa xel du ci dem waxuma la di taxaw nak alhamdullilah ni ko yalla tagata nek te lolou distance yimi daw mom boko bugona daw yaw waxuma la dem yaw kesse nga dox dem lolou doko man waxuma la nak nga di ci tek ay yereene bagage yi ngay yubale ak nit ñu ngi ñu balé ci yoon wala yoon han lega sangam da ci gagné da manam kuy dem bërupp sangam sama sarek ak wala sama wuti mu yobalal lu yobala ngi jël ngoy nga commencé encaisser ñu la bo ci bolé le fait que borom subhanahu wa ta'ala def ne li ngay lek ak mom limi lek du ben bo ci bolé xewul gog do lek li ngay lek la bu don ci yobu jël bi ngay lek lele han mom do ko mënu soora la quantité waaw té mom limi lek borom subhanahu wa ta'ala dafa woyo fal quantité bi yombu gaaw bari bari lu muy genn et cetera nga mën ko amé ci lu yomb lu bokut ak yow li ngay dundé mo gëna cher ëpp valeur amul benn yoon bu ñu dégg nak wo xamantene wala fas wo xamantene dañu ay gaay kat nit ñi nangam lañu jëma sét nan lañu def ap ay japp ci kenn te rong reen di fess ko nangam jël ndaw li am ñu ko defandi ko lool do ko dégg yi nga xamantene sax mën nañu mettre danger dundu nit yoy dundu ñu ci fi nit di dundu ñom ci Allah ba lañ dem dekk borom bi tamit bo indi wulen ci taxi parce que bu len indi won ci taxi ñom gay ne ñom seg gaay bu ron ci bir tax bi lenen borom bi indi bo am ci lenen xir xiru len ñu nek ci Allah ba dañ problème wala day gis sax bu nit ñi commencé dekk fenn ni ñu xamne ñu gis mu commencé nek dekk ni rek ñom dañuy toxu dem fu gëna Allah dekk yenen manam yi yep ay mbir la yo xamne manam kenn ku ci nak manam du jeex hein bo la doon top par ben ben xewul yi mais du jeex duñ tak mais nit weddi lepp manam weddi xewul bi manam moy jëruñu ko sax di ci taxaw di ko setu ak di sante yalla bu baax ci le fait que borom bi def li djuruñu ko sax manam djuruñu sax fenn diko xol ñom dal lepp seen problème yépp moy dekk bi dafa metti affaire dafa tang ki dafa nanga jant bi dafa li ko la la tangoru ci dekk bi wala sédday bi yé rek té lenn lu ñek ci yoyu amna lu muy ñoral ci gantax bi climat yépp té après yow ya koy jëf té yow ya koy jëfandiko ba bari dafa bax ci sa wër gu yaram ki affaire bi ni muy soppé ko non ndax lenn lu ne amna effet apport bu muy def ci sa yaram et cetera te seen bi lolu du yow ya koy wuti jamono ji tay dañ koy defal indi ko yow da ngay def jeund fek bu pare lepp ñu defal lako lan ci manam bi sax ci gantax yi yoyu waw manam wala waw lolu après benen ki le moy le fait que li sax ci gantax yi nit ñi dañ bo ñoñu tam ay nit lañ ñukoy wuti ji diko indi ak yoyu ay ñom ay bi mel mais le fait que borom bi tagatal lepp nit rek manam man limay wax batay nekul lo xamantene kenn ku ci nek da nga nan man fi ma nekké wala situation zone géographique sangam ñu limoy leer limay wax ni moy li nga xamantene képp kuy nit day gis né li am na kuy nit rek xam na ni limay wax mom mënu ci dindi fi dirbul Allah ko mëna dëkk ci aduna yep bakkar weddi manam nit ki weddi ko dama taxaw le simple fait que nit ki buy dox ci kaw souf ci du yeungatu ci kaw du yeungatu du bañ le simple fait que nit ki suy dox du nako yow da nga defon bakkar ki sank acca da koy refoulé wala mu yeungatu mom lek ko souf ci lek ko won ko wala mel non le simple fait bobu rek do wala ngelaw la du ne bobu diw mom légi damay grève duma ñam parce que diw wa def na bakkar sangam dëgg ñun ñep borom dina leena tag bo xamni mënu ñu ci bobu tek ko ci dispo hein nit ki ay bakkar yu dul jeex lay def te pourtant cieur yu ngoy def yalla daf koy baye batay baye ko mom du ko nangu bu do nit ki bakkar bu mu def cieur bam ko defé yalla da koy dindi jeli ko ci mom kon problème am bu do ne nit ku def bakkar rek yalla pini ko ci sasi kon du fi baye kenn wala la xugna la nasab ma kasabu ma taraka ala zahiri am min daba yalla bu do ne wa comme la ko wax bu do nit ki lu way def rek mu jappelo kon ci kaw suuf dara lu ko du fi nek waxe tok di lim sa exemple yu mel non mais du jeex bu xat nit ki lepp lu muy wuss mi ngi ci nature bi yow tay manam mo topé lo ba paré nak nit wéddi nit wéddi manam wéddi xéewali moy le fait que mu occulté ko manam lolu dañ ci xel ni du nek di sante yalla ci xéewal yoy sa suné lolu moy wéddi na xéewal budul won nak yalla dafa dox sa digënté sa bakkan ni nga wéddi xéewali ha nonu ngay wéddé yalla ci jëmm bopom mais yalla bo lo sutura ndox sa digënté ak sa bakkan wa te bokku la ci wéddi xéewali tamit manam moy bañ ko sante moy baña sante xéewal lool moy wéddi ko manam gëreum xéew te mom moy nga jëfëndiko baat manam lila yalla xéewal nga jëfëndiko ko ci li tax manam lepp nga jëlat ko délo wat ko ci yalla lool moy xéew lool moy sante xéewal manam moy lila yalla xéewal nga jëlat ko délo wat ko ci yalla mo ashukur lool moy sante gëreum moy farful abdi jami'a ma an'ama Allah 'alayhi ilay lolay sant geureup deug moy nit ki jël daqé lepp lo xamné yalla xéewal nako mu wolbati wat ko delo wat ko ci yalla fék defu gul lolou sant gul yalla geureum ko deug lol moy bi gëna tout ci xéewal ci sant geureum mais ghayatul shukr comme ni ci serve wax ko na ci ghayatul shukr huwa ru'yatul mun'im 'amim ni'mati da yo xewul nak manam sante extrémité bi moy geureum sante yalla moy le fait que ngay gis ki xewale te baña yam ci xewal gi wa hekami baña yam ci xewal gi mais nga gis ki xewale mais bi gëna tuti mo moy xewal gi ci bopam nga jël ko rek delo wat ko ci yalla lepp lum la xewal rek nga jël ko delo ko ci yalla même bobu nonu sax dafa def le fait que bu la yalla wërsegalé loxo loxo bi do ci def lulul li neex yalla nga delo wat ko ci yalla bu la xewalé beut bi do ci xol lulul li neex yalla nga delo wat ko ci yalla bu la xewalé lamine bi do ci wax lulul li neex yalla nga delo wat ko yalla bu la xewalé et cetera mu la joxe alal di do ci def lulul li neex yalla nga delo wax ko yalla sarful abd jami'a ma an'ama Allah 'alayhi ilayhi voilà wala seigne babakar radiyallahu anhu bimu dege bimu kiye wax jodi ci khutba bi mu ne après ni mu ne akajafe ara wax mom xamna vraiment wax gi deug doola gi yi lolu am non lolu rek simple waxuma la bi ci dess mais bi ci dess en fait moy mo gëna yomb bu ko yalla yombalé ndax day tax yow yalla rek ngay gis té rër xéewoli bokku manam yow en fait ba nga duggé ci yoon bu moy yoonu ahlul mahabba buñ duggé ci lañ yegg wa ñoom seen affaire compliqué wu mais yeneen yoon ni ñoo compliqué yalla nak bu la dimbali wu won bu la xéewal wu won kon da ngay wéddi ay xéewal bu la bu won mo mo dox sa digënté bu la bayyi won ak sa bakkan dal manam lool la bu la bayyi won ak sa bakkan ngeen jëflanté ngeen wara combat ni nga wéddi xéewal ni non ngay wéddi yalla ci jëmm bopp yalla nañ ci yalla musul amin muna wa yaqulu mu wax ne da lan wax nan idha arada bu namme allah ta'ala ajka jahalaka alka ndak abdin jam wakalo ho daf koy bayyi ilaha ak bakaram wala yezit du yok cheen dara du ko lu ci yok dara bakaram do nga la koy bayyi bu yalla beugé alak nit bakaram rek nakoy bayyi mu dara jeexam muna way wa iza arana way bu namme bi ci jam bobu rahmatan yermane arrafo daf koy xamlo ni'mata wo xewul day fexé bamuy conscient ci xewul yalla yiko yalla xewul wa alhamuhu mu dal koy yenkewal manam mu inspiré ko shukraha muy sant geureum bi sant yalla xewul ci xewul wa jannabahu mu tek loko manam mu sori loko fik manam kufraha ak wedd xewul yalla lay def alhamdulillah mu dal bëgg nga muna wazalika te gis nga li mo wax ni mbir mom lol le fait que ngay sante yalla ci xewal mi sala moy aslu moy ciosanu kul khair yep yu gis nga ndax lol moy yegg ci yalla hakikatan yegg ci yalla ñaari aspect rek la ñaar bu ñëk bi moy sa xol bi sante yalla fu tollu lol mom moy signe woné ni ci yeggal bu yeggé fofu yeggal benen bi ci dess moy nit ki womat ci yalla lepp mu jël ko rek joyal ko womat womatu ci yalla bo tam moy benen la waaw lo sallimu kullu umuri fataslamu mata kana abdun hakadha wa huwa qad wasal ah wa abdul rabbi allah wa womatu len sallimu kullal umur djel len sen bi yef ngem womat len jox ko yalla fataslamu bu ko defe ngem mucc ndax kat mata kana abdu sa yo xamantene jambi nek na hakada nu melni fa huwa qad wasal fek mom lolou moy yegg na ñaaral moy bi mo sant geureum bi bo nit ki bu demé comme al junayd waxo rabbi allah anha mu arujo ila al bina ya te moy alhamdullah bu ndeuk ba mom adam alayhi salam mom lo alhamdullah borom subhanahu wa ta'ala mom lo ubbe ci rek al qur'an alhamdullah etcetera mu yonent yalla sa sa comme niñ ko waxe ngeen jotay fi kenn ku ci nek nonu ala mi ngay waxe alhamdullilah la borom bi yenke wala bat bob ngeen dem no ba gaay buñ duggé aljana alhamdullilah bu ci yoon bi sax alhamdullilah la bi hadana li hada wa baqa buñ reké ba alhamdullilah la bi alhabarna hada ah borom bi ne wa taral malaikata khafina min khawash subhanahu wa ta'ala rabbi mu daal ko jox waqil alhamdullilah ya alhamdulillah rabbal wa akhir da'wahum alhamdulillah rabbal ya mo sant yow ah lolou moy mu jeentel lepp nit ki bu rewe ba nga xamantene mu tolo mu ngi sant yalla jeexna yeggna yeggna sant dal la xamne mum mo gën di jambar jambar mom dara yiw neeku ci té wallahi nit ku nek bu xolé rek jaru sax muy set muy réfléchir lu beuy rek day xamné ñimu tané ay milliards milliards nit la tané jaru sax muy réfléchir présent avec passé avec yépp le simple fait que borom subhanahu wa ta'ala dugul ko bolé wuko ci ñi da and ak firawn bolé wuko ci ñi dundu jamono jojo même bu doon dañu gëm attention parce que jamono jojo même bo gëmé sax problème bi ni mu metté won ak ni mu nakaré won ak dundu bi manam injustice bi ni mu accentué won non lool rek jaron na ba ñu dundu jamono jojo damono non mo injustice bi mais injustice yag na ci aduna bi mo xamé ni mu ni gaay yi di yag toña japp ay nit maltraité len jël seen ay xaq te kenn du ci ngeen waxuma la di am dara lu ci dindi wala lu ci wax xamné injustice yow la sama fait que gey dund ci jamono jo xamné injustice bi c'est relativement manam taxu ko reuy tok par rapport ak avant mais lolou doy santé am le simple fait que yalla bolé wul ci wa adi wa samudi ñoo nga xamné da leena alak nimu leen alagé hein ñi ak xawmulu et cetera waxuma la nak mu bolé la ci ñi ko gëm deggal ko waye rawati na mu bolé la ci ñi nga xamné ñoy xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci biir ñi ko gëm xam même yenente yi sax alayhi wasallam dañuy préférer seen grade yenente ñu dimbi ko tek ko né ñu nek ben simple membre du simple rek bu amul ben maqama bu spécial ci biir xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam dañuy préférer lo war ngay xalat ko hein bok ci xéetu sayyidna sallallahu alayhi wasallam xew gure yoro yoro gure yoro etcetera manam bo xalaté touti rek jaru sax ngay réfléchir lu gudd lu bari yalla defal na la waxuma la yow waxuma ñun ni mais suñu papa suñu mami ñun am nañ ay opportunités yo xamantene mais ñom dafa geet bokul won ci seen imagination bokul won sax ñom ci limi imaginer ni lolou mom war nañ ko mëna am ko ci jëlone ni rek indépendamment ngani ko jamono ji kat amna lu ñuy wax tablette da nan gaay da ni lepp hein tamé yanu ay téré dédé waaw nga ni gurno gis téré li gis nga bibliothèque yi ñom serigne diw imam diw ñom yu ñu yoro lepp manam ci sama poche la koy duggal non mais ça day lepp ko am waxuma la dara mais ko ci waxone ko alcorane di ngeen dan jang di sonu ki di ko jël di ko teye ak yori legui man yor na ko fo xamantene dama koy meun duggal sama poche mais nekul ay cassette non waxuma la mais cassette yi rek nekul cassette yu bari ni nga xamantene bo waré dem fokh nga ki ko yanu radio bi ngi ko waro bal def ci ay batterie jëndé batterie benn bu ñeek 2 ans et cetera war ko ki te batterie bi day gawa jeex nga war recharger nga ni ko non lolou yep matatu ko ni yor na mbir mo xamantene alcorane jëp day ne ci bir mën na ko deglu te batterie bi du jeex te affaire bobu sama poche bi la koy duggal dem sama yoon gelu ci non da lay wax da ngay lepp lolou moy époque bi ni ni ñu wessu la bi ñu wessu waxuma bi ñu bi ko jitu de bi ni ñu nekkon biñ nekké xalé ñun biñu nekkon ben décennie rek di sen dal ko wax la lu lol day day wax da ngay lepp waaw xol ñun xewal non xewal yi ñu yalla defal kenn xamul ñu dool leegi nak ñun bu ñu wëlbati ko wedd yoy waxuma dara mais xéeti mais même hein xéti xéewul yi ñu borom bi tagatalal rek mais yéme na même jigéen ñi ni ko ci gis nga waxuma la da mais il y a 30 ans kesse ko ci mais ñoom ñep dañ daan bot roti ji ca ten ba roti raw ñu bon ju kay le morté le pina xawma nan la joxat du don gën na cour mais yoy lolu mais lolu est ce xam nga ni legui mu genn ci langage gay yagutu boko bolé ak le fait que ñu ay roti yek yoy même foot bi ni ngay dig foot ñi jël pan def ci ndox ni di foot fete lolou legui doto ko degut buñu démé ci kanam touti rek doto ko degut ndax machine à laver ko ci wax waxi foot ak yoy sa day fokk ni ki dafa fébar wala dafa dof wala lan moko tam comme comme ni ko ci wax ne ko ngay xey di roti ci nangam fa ngay sey jikat da ngay xey roti nangam bo ñëwé après da ngay bojju bo kiwé da manam bo ciéré bi xawma nokoy défal non amna ñu han après nga bombu ciéré gi avant lolu sax dañ koy layak be yoy di ko xamati xamutugo avant climatiseur wat la bo xamna dañ koy dégg rek climatiseur mais baat boy deug la mais legui bureau yi fo dem rek amna climatiseur deug la même bu amul ci keur yep ci bureau yi mu amna ci waxuma la dara mais buñu dello fi ak matul sax 20 ans mais gaay dañuy sétane di télé yi ci koñ yi lolou yagul dara ku fatlu ci beurk demb rek gis ko fatlu deug sétane di télé koñ bi ngay koñ bi benn keur mo ci am télé wala ñaar ñu koy genn même courant téléphone mo ba fin ané 90 gaay téléphone pour déglu téléphone ni ni wuti wuy ku ci sa mbokk di wo dañ né xaar leen ñu dem wo yu ko muñu mais yagul dara fi ni yagul dara bo daan wote téléphone même pour wo Sénégal téléphone mais bo amé carte bo xamné 14 minutes lay def dañay dañi ñepp ko ciow carte bobu lay def 14 minutes ñepp ko ciow diko di tagg carte non Africa amna benn carte bu tuddu Africa carte bobu 14 minutes ngay am Sénégal ñi dënd ko jurni té pourtant légui ak Skype ak Viber dafa gratuit do fay dar nada et cetera man xet xewul yoy nga xamni ñun mom lañu suñu génération bi mais sëriñ ñun sam ci yow alhamdulillah mo gën jambat bi gaay buñu japp ne affaire bi da gëna metti dina dafa gëna neex da gëna yomb da gëna woyof xewul dafa gëna bari inshallah dafa gëna ubbeeku courant legui c'est difficile nga dem kon bo xamantene di nga gis ñett keur yu amul courant du deug ñepp am courant ni frigo da frigo frigo du won du frigo taw goor do tay mom deug la mais legui frigo ñepp ko legui lan mo tax nga japp ne affaire da gëna metti affaire bi mais lan mo gëna metti xam da ngeen fatalikou li dimb li mo xewal té bu doon né ñi tuddu ay année 95 jëm kaw ñokoy wax sax ñu né war mais ñi nga xamantene ñom ay biñu juddou ay des années 80 70 yoy lañ juddou ñom ñoy wax né dëkk bi légui da metti alors que ñom féké nañu affaire yi yépp may tuddu ñi yépp féké nañu xam nañ bu baax né affaire da gëna neex mais dañuy wax né dafa gëna metti Yalla sam. Yalla ñu yalla bolé ci nga xamné dañuy sant ay xéewolu. Amin. Yu biir ak yu bitti. Sa sunu. Ci ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu sallallahu alaihi wasallam.